sale, ale Sfinților Sfântului Dată, Dumnezeu Poștii și Sfinților Dintr-un Sfinț, Părinți noștri au grădear Patriarța Regatului, și de la Vichere Mărturisorul și ale Sfinților Sfinților, mai marilor Apostol Petru și Pavel, cără pomenire să mășim, ale Sfinților și Drecilor Dumnezeu și Părinților Gâmșeala și Măsmoare și ale tuturor Sfinților, să ne miliască, să ne mântuiască în Domnul și pe Domnul. Amen. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin. Fraților creștini, iată, biserica noastră drept slăvitoare, adevărată, care păzește și păstrează așezămintele Sfinților Părinți, astăzi prăznuiește pe mai mari corifei a apostolilor, pe Sfântul Apostol Petru și Pavel. Aceștia sunt, fraților creștini, eroii credinții noastre, titorii ortodoxiei, ucenicii cei de aproape și iubiți al lui Iisus Hristos. Așa cum ați auzit astăzi și din Sfânta Evanghelie, când Domnul Hristos era în cetatea lui Filip, era cu cei 12 apostoli și a întrebat pe ei zicând: cine zic oamenii că sunt eu, Fiul omului? Au răspuns unii din apostoli, unii spunea ce, unii zic că ești Ioan Botezătorul, alții că ești Ilie Tezviteanu și alții Ieremia, sau unul din proroci. Atunci Mântuitorul Hristos a spus: bine, dar voi cine ziceți că sunt eu, Fiul omului? Iar Sfântul Apostol Petru, marele pescar, marele apostol din partea apostolului, a răspuns: și tu ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu. A lăudat Domnul Hristos mărturisirea Sfântului Apostol Petru și a zis, zice: amin, zic ție, Petre, că trup și sânge nu ți-a descoperit ție aceasta, ci Tatăl meu cel din ceruri. Pentru aceasta și eu zic ție că tu ești Petru, și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile iadului nu o vor birui pe dânsa. Adică Domnul nostru Iisus Hristos va întemeia biserica pe mărturisirea Sfântului Apostol Petru, care astăzi a grăit luminat de Dumnezeu că Hristos Mântuitorul este Fiul lui Dumnezeu cel viu. Acesta este, fraților creștini, Sfântul Apostol Petru, care, având frate pe Sfântul Andrei, cel întâi chemat la apostolie, care este și apostolul nostru al românilor, pentru că a venit propovăduind Evanghelia și în părțile Dobrogii și acolo unde este și peștera Sfântului Andrei, dincoace de Nud și dincolo de Dunăre. Așa cum și din Cazanie s-a citit, Sfântul Apostol Petru a fost căsătorit și a avut doi copii, o fată și un băiat, căsătorit fiind cu sora Sfântului Apostol Varnava. Deci Domnul nostru Iisus Hristos venim pe pământ și pentru mântuirea noastră, pe timpul acela Sfântul Andrei s-a făcut ucenic Sfântul Ioan Botezătorul, care predica pocăința în latura Iordanului. Era ucenicul lui cu încă unul dintre ucenici. Iar când Domnul nostru Iisus Hristos a venit ca să primească botezul de la Sfântul Ioan Prorocul și care nu voia să-l boteze pentru că, spunea Sfântul Ioan, zice, mie îmi trebuie botez de la tine, iar tu de ce să vii la mine, care ești Domnul și Dumnezeu al cerului și al pământului? Domnul Hristos i-a spus atunci Sfântul Ioan, ce lasă Ioane aceste cuvinte, că nu este vremea lor. Acum este vremea pocăinții și mântuirii oamenilor. De Sfântul Ioan Botezătorul a arătat cu degetul mulțimii care era atunci la Iordan pe Mântuitorul care venea să primească botezul și spunea ce iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Auzind Sfântul Andrei aceste cuvinte de la învățătorul său și precum că Domnul Hristos este mai mare decât el, pentru că este totodată Dumnezeu și om. Iisus Hristos, o singură persoană, fraților creștini, dar două firi a avut, pe cea umană și cea dumnezeiască. Două firi într-o persoană, necontopindu-se una cu alta. Pentru aceasta și când Domnul Hristos a pătimit pentru noi și mântuirea noastră la Golgota pe cruce, a pătimit cu firea cea omenească, pentru că firea cea dumnezeiască a rămas fără patimă, după cum era și normal, căci era cu Tatăl și cu Duhul pe scaun, cum cântă biserica. Deci noi știm de Sfântul Andrei, după aceea a lăsat pe învățătorul său, pe Sfântul Ioan, și a venit la Domnul Hristos. Și l-a găsit și i-a spus, zice, învățătorule, unde locuiești? Ce vino, veniți și vedeți, pentru că erau doi ucenici. Au venit în acea vreme și a venit la Domnul Hristos și le-a arătat unde locuiești. Iar din momentul acela, Sfântul Andrei a rămas nedepărtat de învățătorul Iisus Hristos. Iar a doua zi s-a dus la fratele său, Petru, și i-a spus, zice, am aflat pe Iisus Hristos Mesia și l-a adus pe Sfântul Apostol Petru, l-a adus la Domnul Hristos. Iar venind el în fața Domnului Hristos, i-a zis Domnul, ce? Tu te chemi Chifa, se numea mai înainte, iar de acum este să te chem Petru. De Sfântul Apostol Petru a fost după aceea ucenic al lui Iisus Hristos cât a trăit pe pământ Domnul și a fost martorul ocular la toate minunile care Domnul le-a săvârșit și la toate necazurile și patimile care le-a îndurat pentru noi. Pentru că înainte de patimă, Sfântul Apostol Petru, împreună cu Ioan și Iacov, fratele său, a fost cu Domnul Hristos pe muntele Tabor. Acolo a văzut slava Dumnezeirii pe cât putea firea omenească să primească, când Domnul s-a schimbat la față și de-a dreapta era prorocul Moise și de-a stânga Ilie Tezviteanu, când Domnul grăia cu ei. Și un nor a venit și i-a umbrit. Sfântul Apostol Petru atunci, îndumnezeit fiind și el de lumina cea dumnezeiască, a spus atunci, bine este să fim noi aici, să facem trei coribice, una ție, una lui Ilie și una lui Moise. Deci el este acela care, Sfântul Apostol Petru, a fost martorul arătării dumnezeirii lui Iisus Hristos. După aceea, chiar înaintea patimii, când Domnul Hristos a cinat cu ucenicii săi la cina cea de taină și a ieșit în muntele maslinilor să se roage, Domnul Hristos a luat pe cei trei dintre ucenici ca să roage împreună cu el, pe Petru, pe Ioan și Iacov, și a spus, să ședeți și privegheați cu mine. S-a rugat Domnul Hristos atunci ca să treacă paharul patimilor de la Sfinția sa, căci ca om se temea de moarte. Dar Domnul Hristos pentru aceasta și venise ca să primească paharul patimilor. Atunci Sfinții Apostoli a fost cuprins de somn și dormea și a venit Domnul să vadă și a găsit dormind și a doua oară și a treia oară. Și a spus lui Sfântul Petru atunci, așa Petre, ce un ceas n-ai putut să priveghezi cu mine. Ce sculați și privegheați ca să nu intrați în ispită, pentru că Duhul este osărduitor, iar trupul e neputincios. Deci Sfântul Apostol Petru a fost martor atunci și chiar atunci când Iuda, cel fără de lege, a vândut pe Domnul și a dat semnul ostașilor ca să prindă pe Domnul Hristos, Sfântul Apostol Petru a scos sabia care o purta și a tăiat urechea cu slugii arhiereului care se numea Mal. Lucru care Domnul i-a spus, ce Petre, pune sabia ta în teacă, pentru că cine ridică sabie, de sabie va muri. Deci Sfântul Mântuitor a tămăduit urechea celui care era atunci tăiată de către Sfântul Apostol Petru. El este acela, fraților creștini, când Domnul Hristos, mai înainte de patimă, a spus ucenicilor că va merge să se răstignească și va merge ca să scoată pe Adam și firea umană iarăși la lumină, la înviere, la mântuire. Și le-a spus că voi toți mă veți lăsa și veți fugi și mă veți lăsa singur, dar nu sunt singur, pentru că sunt cu Tatăl meu. Sfântul Apostol Petru a spus, Doamne, deși toți te vor părăsi, eu nu am să fac lucrul acesta, ci cu tine sunt gata să merg și în temniță și la moarte. Iar Domnul Hristos i-a spus așa, zici, Petre, dar ce nu va cânta cocoșul de trei ori în noaptea aceasta, de două ori până când de trei ori te vei lepăda că nu mă știi pe mine. Iată judecata lui Dumnezeu, a rânduit ca Sfântul Apostol Petru să cadă în păcatul acesta al lepădării, dar care după aceea s-a întors și a plâns cu amar toată viața lui. Chiar și după ce Domnul Hristos, prin întrebarea de trei ori, mă iubești tu oare, Petre? Sfântul Petru a spus, Doamne, Tu știi că Te iubesc, ce paște oile mele. Și a doua oară l-a întrebat și a treia oară, și când a spus a treia oară, Simone al lui Iona, iubește-mă, a spus, Doamne, Tu toate știi, Tu știi că Te iubesc, și a spus, ce păstorește oile mele. Cu cele trei întrebări, iubește-mă, a vindecat cele trei lepădări care spunea că nu știu pe omul acesta. S-a încredințat Sfântul Apostol Petru de iertarea ce a primit-o de la Domnul Hristos și l-a pus tot în fruntea apostolilor ca un corifeu. Dar se spune din tradiție, cât a trăit pe pământ, când auzea cocoșul cântând și aducea aminte de greșeală și plângea cu amar. Lucru care noi, fraților creștini, nu-l facem. Sfântul Apostol Petru un păcat a săvârșit. Și a plâns cu amar toată viața, chiar și după ce era iertat. Dar noi facem nenumărate păcate și greșim cu cele cinci simțiri ale noastre, voluntar și involuntar, de nenumărate ori, dar nu ne aducem aminte ca să mărturisim, să primim canonul cu dragoste și să plângem pentru păcatele noastre. Pentru aceasta, Sfântul Apostol Petru este acela care cel întâi a văzut învierea lui Iisus Hristos. Tot el este acela când în Duminica Mare, primind apostolii darul Duhului Sfânt, el fiind înzestrat cu darul Duhului Sfânt, a predicat mulțimii evreilor pe Hristos, Mântuitorul înviat, și cum că El a fost trimis de Dumnezeu pentru mântuire. Și spune că a crezut atunci 3.000 de oameni pentru predicarea cuvântului, s-a botezat. Deci, fraților creștini, după... Să închidă ușa că este curent. După ce Domnul s-a înălțat la cer și a trimis pe Duhul Sfânt peste Sfinții Apostoli, a plecat toți și a predicat cuvântul Evangheliei în toată lumea. Iar Sfântul Apostol Petru și Sfântul Ioan Evanghelistul a mai rămas în Ierusalim câteva vreme cât a trăit pe pământ Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, după care a plecat la predicarea Evangheliei. Sfântul Apostol Petru este acela care a predicat Evanghelia și în Ierusalim, și în Antiohia, și în Spania, și în toate țările Europei, după care a primit de la Dumnezeu poruncă să meargă la Roma, care era orașul cezarilor și a împăraților. Acolo a mers și a predicat Evanghelia și a întors la creștinism mulțime de nenumărați oameni necredincioși și păgâni, între care și unii din senatori și chiar din familia imperială. Pentru că mi-aduc aminte de împăratul Neron, care el a fost acela ce a dat poruncă și a răstignit pe Sfântul Apostol Petru. Soția sa, Agripina, a crezut în Hristos și soția sa, Octavia, iar el le-a tăiat cu sabia și pe mama și pe soția lui și pe chiar pe unchiul lui. Înmulțindu-se creștinii în Roma, se spune că între alte femei pe care le avea Neron, împăratul, era și două mai frumoase, dar care la predicarea Evangheliei Sfântului Apostol Petru s-au întors de la păgânism, de la păcate, la Hristos. Iar din momentul acela n-a mai vrut să aibă prietenie cu împăratul. Pentru aceasta, de aici a luat prepus împăratul și a dat poruncă și prigoană împotriva creștinilor și căuta să prindă pe Sfântul Apostol Petru ca să-l omoare. Sigur că Sfântul Apostol Petru, acoperit fiind de Dumnezeu, nu l-a putut prinde și încă creștinii care erau atunci îl rugau pe Sfântul Apostol Petru ca să iasă din Roma, să meargă mai în altă parte, ca să nu fie prins și omorât de către Neron, pentru că spuneau ei, și așa era, e nevoie de prezența și de întărirea lui. Nu vroia Sfântul Apostol Petru ca să iasă, pentru că vroia să pătimească pentru Hristos Mântuitorul. Iar la stăruința și lacrimile lor a ieșit din Roma noaptea, vrând să plece de acolo, iar pe drum l-a întâlnit Mântuitorul Hristos. Cunoscându-l, Sfântul Petru i-a spus: Doamne, unde mergi? Și merg în Roma, merg ca să mai mă răstignesc o dată pentru biserică și pentru creștini. De aici a înțeles Sfântul Petru că nu este voia lui Dumnezeu să lase Roma, s-a întors înapoi în cetate și nu după multă vreme a fost prins de către Neron, păgânul împărat, și a fost condamnat să fie răstignit. Pe colina Vaticanului, pe un deal oarecare acolo, a fost condamnat să fie răstignit, iar Sfântul Apostol Petru a spus ce dorință am să mă răstigniți cu capul în jos, nu cu capul în sus, cum a fost Învățătorul meu Hristos. Pentru că Hristos s-a răstignit cu capul în jos, privind din cer spre oamenii păcătoși, ca să-i mântuiască. Iar eu cu capul în jos, cu ochii în sus, la cer, acolo unde voi merge după pătimire. Așa a fost răstignit Sfântul Apostol Petru, crucificat, și după o zi întreagă de chin, pironite fiind mâinile și picioarele lui, și-a dat Duhul în mâinile lui Iisus Hristos, Mântuitorul pe care l-a iubit, și deci, fraților creștini, a trecut la cele veșnice. Sigur că minunile Sfântului Apostol Petru, viețuirea lui, pătimirile, predicarea Evangheliei, prin ce au trecut, sunt multe și nenumărate și nu putem noi ca să le povestim pe toate. Mai ales că astăzi avem și pe Sfântul Apostol Pavel, Marele Apostol, Marele Corifeu și Apostolul Neamurilor, care și el era evreu, așa cum ați auzit și din Cazanie, și a fost elev al marelui dascăl Gamaliel și avea și un coleg, un ucenic, care era Sfântul Apostol Varnava. Amândoi erau ucenici marelui dascăl, iar pe timpul când Domnul Hristos s-a răstignit și după aceea mi-aduc aminte de Sfântul Apostol Ștefan, unul din cei 70, care a fost împroșcat cu pietre de către evrei și omorât în afara cetății Ierusalimului. Sfântul Pavel, care era rudă cu Sfântul Ștefan, era binevoitor la uciderea lui Sfântul Pavel, de Sfântul Ștefan. Încăpăzea hainele celor care îl ucideau cu pietre. El atunci, el era evreu și cu credința și nu cunoștea încă pe Hristos. Mult rău a făcut celor care au crezut în Iisus Hristos, până când Domnul l-a întors la credință, căci a luat carte și stăpânire de la Saduchei, de la cărturari, să meargă în Damasc, ca acolo să mulțise creștinii, să-i prindă pe cât ar fi putut, să-i aducă în temniță la Ierusalim. Mergând el pe cale, sigur, un glas din cer și o lumină l-a luminat și un glas i-a spus, zice, Savle, pentru că așa se numea înainte de botez, nu era Pavel, ci era Saul. Și Savle, de ce mă prigonești? I-a zis glasul. Iar el a spus, Doamne, dar cine ești? Eu sunt Iisus Hristos pe care Tu îl prigonești. Și greu ți este ție să lovești cu piciorul în bolduri, în sulițe. Iar el, fiind pe cale călare pe care a căzut de pe cal jos, și a spus, Doamne, ce să fac ca să mă mântuiesc? Iar el, după ce a căzut la pământ, a rămas orb pentru că nu mai vedea nimic și a spus glasul, ce mergi în cetate și acolo ți se va spune ce trebuie să faci. L-a dus alții de mână pentru că el nu mai vedea și l-a dus la Sfântul Apostol Anania, care era unul din cei 70 de apostoli. I s-a arătat noaptea în vis Mântuitorul Hristos lui Anania Apostol ca să-l primească pe Sfântul Apostol Pavel. Și a spus, zice, Doamne, Tu știi că am auzit de omul acesta că e mare prigonitor și mult rău a făcut sfinților în Ierusalim și aici are putere să facă rău. Cum să-l primesc? Iar glasul i-a spus, zice, eu acum l-am adus la credința în mine și nu mai este prigonitor și va fi un vas ales al meu pentru că eu am să-i arăt lui câte va trebui să pătimească pentru mine. L-a adus la Sfântul Apostol Anania și punând mâinile pe capul lui, a căzut de pe ochii lui Pavel ca niște solzi orbirea și a văzut lumina. Timp de 3 zile, el n-a văzut lumina, n-a mâncat și n-a băut, ci s-a rugat lui Dumnezeu. După care a fost botezat Sfântul Apostol Pavel de către Sfântul Apostol Anania și numai decât după aceea, cu darul care l-avea de la Dumnezeu și cunoștință, pentru că el a trecut prin școlile înalte, având facultate și având toată știința timpului de atunci, a început după aceea la arătare să predice pe Iisus Hristos, pe Mântuitorul, să aducă mărturii și dovezi cum că cu adevărat Hristos este Mesia. El este prorocul acela trimis de Dumnezeu ca să mântuiască lumea. De aici Sfântul Apostol Pavel a mers după predicare, după aceea să predice Evanghelia și a mers și în Grecia, a mers și în Spania, a mers în multe țări, ajungând și el prin predicarea cuvântului până la Roma. Deci, fraților creștini, Sfântul Apostol Pavel, cum ați auzit din apostolul care s-a citit astăzi, ați văzut ce spunea, prin câte a trecut și câte a pătimit. Că spunea că de 5 ori, câte 40 fără una, a luat toiege și bătăi de la evrei. Spunea că eram în primejdie pe uscat, în primejdie pe apă, în primejdie în cetăți, în primejdie în afara cetății, în primejdie între frații cei mincinoși, și spunea că de ce o zi și o noapte am făcut în adânc, spărgându-se corabia cu mine. În morți de multe ori. Dar cine poate, fraților creștini, ca să înumere sau să povestească nevoințele acestui mare apostol, marele luminător al neamurilor, Sfântul Apostol Pavel. Ați văzut ce spunea și că eu sunt apostol, dar și ceilalți apostoli spunea că sunt evrei, dar și eu sunt. Deci a ajuns cu laudele până acolo că Sfântul Apostol Pavel spunea că știu un om, că era în trup sau nu era în trup, Dumnezeu știe, știu de unul acela că a fost răpit până la al treilea cer. Și acolo au auzit glasuri care nu se pot și cuvinte care nu se pot grăi. Și mai ales pentru acela mă voi lăuda, iar nu întru neputințele mele. Tot Sfântul Apostol Pavel spune că pentru mulțimea arătărilor, pentru mulțimea darurilor lui Dumnezeu, mi s-a dat mie imbol îngerul satanii ca să mă bată peste obraz ca să nu mă înalț. Și spunea că de 3 ori am rugat pe Domnul să-L depărteze de la mine și mi-a zis, zice, destul îți este ție darul meu, pentru că puterea mea într-o neputință se săvârșește. Pentru aceasta și Sfântul Apostol Pavel spunea că atunci când sunt slab, atunci sunt cu Dumnezeu. Atunci când sunt în prigoare, sunt lângă Dumnezeu. Atunci când sunt în primejdii de moarte, Domnul vieții este cu mine. Tot Sfântul Apostol Pavel, fraților creștini, spunea ce? Cine mă va despărți pe mine de dragostea lui Iisus Hristos? Cine va putea oare? Ce golătatea, sărăcia, cele de acum sau cele viitoare sau ceva de supărare din viața aceasta, ce încredințați sunt că nimic dintre acestea, nici îngerii, nici puterile, nici altceva nu va putea să mă despartă pe mine de dragostea lui Iisus Hristos. Deci, fraților creștini, Sfântul Apostol Pavel a mers cu predicarea Evangheliei, cum am zis, până la Roma. Iar acolo, mergând, sigur că a început să întoarcă la credință pe mulți și nenumărați dintre păgâni. Iar Neron, care ucisese cu un an de zile mai înainte, prin răstignire pe Sfântul Petru, l-a prins și pe Sfântul Apostol Pavel, care l-a judecat la tăierea de sabie. Eu am fost în Roma și am fost la locul acela unde a fost tăiat capul Sfântului Apostol Pavel, pentru că punând capul pe o stâncă de granit, gelatul i-a tăiat capul și din rănile tăierii a curs lapte în loc de sânge. Și capul, după ce a ajuns la pământ, de 3 ori a săltat de la pământ singur, prin 3 săltări, învățându-ne pe noi taina Sfintei Treimi. Pentru că persoanele Sfintei Treimi sunt 3, iar firea cea dumnezeiască una este. Avem un singur Dumnezeu în 3 fețe, Tatăl, mai înainte de veci nenăscut, Fiul lui Dumnezeu din veci mai înainte de a fi lumea, născut din Tatăl, și Duhul Sfânt care este purces Dumnezeu adevărat, nu de la Tatăl, și trimis în lume la Duminica Cincizecimii de către Mântuitorul Hristos peste apostoli. Deci a fost tăiat Sfântul Apostol Pavel și din pământ 3 izvoare de apă a izvorât, care și astăzi există, spre mărturia mucenicii Sfântului Apostol Pavel. Deci noi, fraților creștini, serbăm astăzi, cum am zis, pe mai mari apostolilor, pe corifei apostolilor, pe ctitorii ortodoxiei, care ne-a lăsat nouă Evanghelia, ne-a lăsat nouă pe Hristos Mântuitorul și credința ortodoxă. Nu ne rămâne nouă astăzi decât să păstrăm cu sfințenie ceea ce Sfinții Apostoli cu viața a plătit. Pentru că din cei care au fost apostolii lui Hristos, niciunul n-a murit cu moarte firească, ci a fost ori decapitat de sabie, ori însulețat, cum a fost Sfântul Apostol Toma, ori răstignit cu capul în jos, și cum a fost și Sfântul Andrei răstignit, și toți au trecut prin groaznice munci pentru dragostea lui Iisus Hristos. Iar nouă nu ne rămâne decât să păstrăm cu mare sfințenie credința Sfinților Apostoli și credința Sfinților Părinți, a celor 7 sinoade ecumenice. Iată, ați văzut că anul acesta postul Sfinților Apostoli a fost mai mare, pentru că postul Sfinților Apostoli este rânduit de biserică în cinstea lor, iar postul e mai mic și mai mare. Dar mai mic de 8 zile nu este și mai mare de 42 de zile nu este. Deci, de la 8 zile până la 6 săptămâni este postul Sfinților Apostoli. Dar nu s-a existat în biserică să nu fie deloc postul Sfinților Apostoli, sau să fie 2 zile, sau 3 zile, sau nicio zi, cum se întâmplă cu biserica cu stilul nou. Când cade Paștele la 25 aprilie, scara cea de sus, postul Sfinților Apostoli este de 8 zile. Iar dacă schimbarea calendarului e cu 13 zile, gândiți-vă că n-am mai avut unde să mai pui postul. Deci, serbează pe Sfinții Apostoli cu 4 zile înainte de a se lăsa sec pentru postul Sfinților Apostoli. Pentru aceasta și nouă nu ne rămâne, cum am spus, decât cu mare sfințenie să postim cele 4 posturi. Deși am auzit în popor că postul Sfinților Apostoli e neglijat de unii dintre creștini, că nu-l postește, că este multă treabă și este multă muncă sau mai știu eu cum. Dar, fraților creștini, cine nu postește 4 posturi integral, că este episcop, că este mitropolit și patriar, că este diacon, preot sau este mirean, spune că nu are voie să se împărtășească. Nici cei care mănâncă carne în săptămâna albă, Un an de zile n-are voie să se împărtășească, pentru că este lege și este oprit atunci. Deci este 4 posturi pe care noi trebuie să le postim. Nu vreau să vă mai rețin, fraților creștini, dar din cazania care s-a citit și din ceea ce am vorbit până acum, am înțeles că avem pe Sfinții Apostoli protectori și acoperitori și mijlocitori înaintea lui Dumnezeu și mai ales că în această Sfântă Biserică sunt patronii Bisericii. Biserica văd că și-a luat conturul și este frumoasă biserica, dar nu este împodobită ca o mireasă a lui Hristos, pentru că biserica e mireasa lui Hristos. Dar nădăjduim prin protecția Sfinților Apostoli, prin osârdia credincioșilor și a Părintelui Paroc, Părinte Ioan, că în curând vom ajunge să o pictăm, să o înfrumusețăm ca o mireasă și, de ce nu, să ajungem cu dar Dumnezeu și la Sfințirea Bisericii. Rugăm, fraților creștini, pe Sfinții Apostoli, titorii Ortodoxiei, să ne întărească în credința ortodoxă, în mărturisirea credinței, în faptele cele bune ale Ortodoxiei și ale Bisericii. Și să roage pe Sfânta Treime ca să ne primească într-o împărăția lui Dumnezeu cea veșnică. Pentru că Sfintei Treimi se cuvine slavă și mărire în veci. Amin. Tuturor care purtați numele de Petru sau Petruța sau Petronoila, tuturor vă spunem la mulți ani!